kan te weten wat ik leg in deze kerker. Niemand te weten wat de celstraf beduidt. Je verlangen naar vrijheid wordt sterker, sinds de deuren breed zich achter je sluit. Je zit uren, minuten te tellen, vermoord je energie en je geest. Niemand te weten wat die tralies je kwellen, die de mensen verleiden tot beest. Ik vervloek het moment van zwakte, het noodlot wat mij treffen moest. Dat mijn jeugd en mijn toekomst zo knakte en mijn levensgeluk heeft verwoest. Ik kan wezenloos hier zitten staren, zitten martelen bij dag en bij nacht. Dat gaat dagen op dag, jaar na jaar, en geen mens die mijn lijden verzaagt. Heeft geen mens dan met mij mee te doken, zoek vergeefs naar de blik, naar de schijn van mijn moeder, haar stralende ogen, die voor mij steeds een troost mochten zijn. Nooit een straal van de zon zie je schijnen, de cel is nog killer dan het graf. O, hoe lang moet die aanklacht nog schrijnen? Haha, die onmenselijke straf.